בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות סוטה, הלכה א'. עניין פרשת סוטה, שהמצווה לכתוב הפרשה ולמוחקה אל המים, ועל ידי זה נבדק את הסוטה. על פי התורה הנ"ל וביום הביקורים, והכלל שעל ידי התורה שישמע דקוצ' בריחו, קורין את חי החיים וממשיכין חיות, דהיינו דעת. שעל ידי זה יודעין שאפילו בתוך ההסתרות מלובש השם מטבח. ואזי נתפחין הסתרות לדעת ותורה, ואזי אורייתא מחרזת קמיו וכו'. וכנגד מלכות דקדושה יש מלכות הרשעה שהיא מלכות עמלק. אך יש כוח במלכות דקדושה להוציא ממלכות הרשעה כל הניצוצות דקדושה שבלעה, ועושה מהם דעת ותורה וכו' עיין שם היטב. והנה, ההסתרות זהו בעצמו כוח מלכות הרשעה, כי כשהמלכות דקדושה בבחינת הסתרות, אז היחס ושלום יש כוח למלכות הרשעה. אך על ידי התורה שישמע דקוצ'ה בריחו, מגלין ההסתרה ועושין ממנה תורה, וזהו בעצמו הכנעת מלכות הרשעה, מלכות המלא, כנל. וזה נעשה על ידי התורה שישמע דקוצ'ה בריחו כנל, כי את זה לעומת זה. כי מלכות הרשעה שהיא כנגד מלכות דקדושה, היא בבחינת מחיית שם, בבחינת תמחת זכר המלאק, והיא ניקתה מבחינת מחיקת השם חס ושלום. כי כשהשם שלם, אזי נכנעת כנל. כי כוחה חס ושלום הוא רק כשאין השם שלם, בבחינת כיד על כסיה, שאין שמו שלם עד שימחה זכרו. נמצא שיניקתה כשאין השם שלם חס ושלום, היינו בחינת מחיקת השם, שזה בחינת ההסתרות, שהוא בחינת מחיקת התורה שהוא השם. כי ההסתרה הוא בחינת נעשה לו כהיתר, שנתהפך ונעשה מאיסור היתר. ולפעמים גם זה אין יודעין, דהיינו בחינת הסתרה שבתוך הסתרה, שהוא בבחינת מחיקת התורה חס ושלום, שאין יודעין כלל מן התורה על ידי ההסתרות, כמו דבר הנמחק שאין יודעין מה היה כתוב בו. וזה בחינת מחיקת פרשת סוטה, שהוא פרשה של התורה. כי הבעל מחויב לקנלה, דהיינו להוכיחה ולהזהירה. שזה בחינת תוכחה שמוטל על כל אחד שיש לו בחינת מלכות כמובא שם. וכשמוכיחה ואינה שומעת לו ונסתרה, ואז היא בחינת הסתרה, בחינת התגברות מלכות המלאק על ידי חטא הסוטה שהוא פגם הברית כמובא, שהוא מתגבר על ידי אותו הפגם, כי כשהוא מוכיחה ומזהירה, דהיינו שמקנה לה אל תסתרי, והיא אינה שומעת לו ונסתרה, ובבחינת עבר ושנה וכו'. כי כשמקנה לה, מסתם הרעה בדבר שאינו הגון, שעל ידי זה קינה לה והוכיחה. והיא לא שמעה, ושבה להיוולתה ונסתרה עוד. וזה בחינת עבר ושנה נעשה לו כהיתר, שהוא בבחינת ההסתרה, כמו שמובא שם. וזה ונסתרה, ונסתרה די כבחינת הסתרה הנ"ל, שהמלכות בהסתרה על ידי זה. ואזי כשיש הסתרה חס ושלום, אזי האמת בהסתר והאלם, כי זה עיקר ההסתרה בחינת והסתרתי פניי. והפנים הוא האמת, כמו שכתב רבנו נרו יאיר כמה פעמים. כי ההסתרה הוא שנתהפכה התורה ונסתרה עד שנעשה מאיסור היתר חס ושלום. וזהו הסתרת האמת. כי התורה היא בחינת תורת אמת. הוא בא בבחינת ההסתרה עד שנעשה מאיסור היתר, שזהו בחינת שקר. הוא צריכים לגלות ההסתרה דהיינו על ידי מה שיודעין שאפילו בתוך ההסתרה מלובש שם השם יתברך, כנל. ואזי נתגלה ההסתרה ונתגלה האמת. וכשנתגלה האמת, אזי אורייתא המחרזת כמיו, עד מתי פתאים תאהבו פתי. ואזי יש דין ומשפט בעולם. כי עכשיו האמת בהסתר. ועל כן הרשעים מצליחים וצדיקים יש להם איסורים. אבל לעתיד שיתגלה האמת, אז ושבתם ואיתם בין צדיק לרשע. ואז יהיה מפל את הרשעים על ידי שיתגלה האמת אז. כי כשנתגלה האמת, אז הם יתנהג העולם באמת. שרשעים יהיה להם מפלה, וצדיקים ישמחו בטוב השם. וכמו שכתב רבנו נרו יאיר, שמפל את הרשעים על ידי התגלות האמת. נמצא, כשנתגלה ההסתרה ונעשה ממנה תורה ונתגלה האמת, אזי אוריית המחרזת כמיו. ואזי נעשה קץ וסוף. או שחוזרים בתשובה על ידי ששומעים כרוז והזהרת התורה שמחרזת כמיו כנל. או אם עד אלה לא ישמעו, אזי התורה נוקמת בהם מאחר שהזהירה אותם ולא שמעו, בבחינת אין עונשין אלא אם כן מזהירין. ועל כן עד עכשיו שהיה בחינת הסתרה ולא שמעו כרוז והזהרת התורה, לא היה עונש ונקמה תכף. אבל עכשיו שנתגלה ההסתרה והתורה מחרזת וצועקת לפניהם ומזהרת אותם, על כן כשאינם שומעים נוקמת בהם. כי עכשיו נתגלה האמת שעל ידי זה נעשה נקמה ברשעים תכף כנל. כי אותיות התורה הם פועלים ועושים כל הפעולות שבעולם. ומטבעה לתת חיים למקיימה. וכן להפך. רק שכשהיא בבחינת הסתרה, אזי נסתר האמת ונתפחין אותיות התורה חס ושלום. ועל כן אין נעשה בהן משפט ונקמה מיד כנל. ועל כן בסוטה שנעשה בחינת הסתרה כנל ונסתר האמת שאין יודעין אם נטמעה, על כן צריכים לגלות ההסתרה. וזה על ידי שיודעין שגם בתוך ההסתרה מלובש השם מטבח, דהיינו תורה. על כן כותבין הפרשה ומוחקין אותה אל המים, שזה בחינת מחיקת השם חס ושלום, היינו בחינת הסתרה. היינו שמראין לה פגם שפגמה בחינת הסתרה שגרמה. כי על ידי העבירות שעל ידם נעשה אצלו מיסור אתר, הוא כאילו מוחק אותיות התורה. דהיינו אותן האותיות של אותו עליו, ואותה הפרשה מדברת מזה החטא. ועל ידי שעובר עליהם, הרי הוא כאילו מוחק אותה הפרשה, שזה בחינת ההסתרה, בחינת נעשה לו כאתר וכו' לכנל. ועל כן כאן, בסוטה, עושים זאת בפועל, שמוחקין לפרשה שלה שזהו בחינת ההסתרה, שמשם כוח מלכות הרשעה כנל. אך על ידי זה בעצמו שלוקחין אותיות התורה ומוחקין אותם, על ידי זה בעצמו אנו מראין שאפילו בתוך בחינת מחיקת השם חס ושלום, בחינת ההסתרה, גם שם מלובשין אותיות התורה. שהרי אנו רואים בפירוש שזה המחק נעשה מאותיות התורה. נמצא שגם כאן מלובשין אותיות התורה. וכשיודעין זאת, אזי נעשה מהסתרת דעת, היינו תורה. וזהו שמוחקין הפרשה אל המים. כי המים הם בחינת חסד ודעת, בחינת מקווה שמובא שם במאמר הנ"ל. בפרט מים קדושים שנתקדשו בכיור. ואזי מבחינת מחיקת השם, בחינת הסתרה, נעשה דעת, בחינת מים קדושים. ואזי כשנתהפכה הסתרה לדעת, אזי נתגלה האמת, ואזי המים בודקין אותה. דהיינו הדעת והתורה שנתגלה מתוך ההסתרה, שהוא בחינת תורת אמת, היא מבררת האמת. אם נטמעה, היא נוקמת במיד, על ידי שנתגלה האמת מתוך ההסתרה כנל. ואם לאו, נתווסף לחיים וטובה על ידי זה. כי על ידי התגלות ההסתרה, נמשך חיים ואריכות ימים למלכות דקדושה, כמו שכתוב שם. ועל כן הכהן אומר בפה מלא השבועה ומפרש דבריו, אם סתית ואם לא סתית, כדי לגלות את ההסתרה על ידי שמוציא מפיו דיבורי התורה, ואומר בפירוש דברי הפרשה, אם סתית ואם לא סתית. כי ההסתרה היא שמהפכין דברי אלוקים חיים, ועושין מאיסור היתר חס ושלום. אבל הכהן מברר האמת ומהפך ההסתרה כנל. וזה בחינת כי תסתה אשתו, ודרשו חכמנו ז"ל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. כי היא מתרחקת מן החיות שהוא הדעת כנל. ועל כן נקראת סוטה בחינת רוח שטות, הפך החיות שהוא הדעת. כי החוכמה תחיה כמו שכתוב שם, כי כל חיותה מבעלה כנל, שהוא ממשיך לחיות ודעת כנל. וכשנסתת לאחר, נפרדת מחיותה, ועל כן היא בבחינת רוח שטות, הפך החיות שהוא הדעת כנל. ועל כן אין כל זה נוהג רק במקדש ועל ידי הכהן. כי הבית המקדש הוא בחינת דעת, כמו שכתב רבנו נויר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. ועל כן שם יכולים לנהוג דין סוטה, כי שם יכולים לגלות את ההסתרה על ידי הדעת שבבית המקדש, ועל ידי הכהן איש החסד שהוא בחינת חוכמה ודעת. כי הדעת תלוי בחסד כמו שכתוב שם. ועל כן התורה נמסרה לכהנים ביותר כמו שכתוב יורו משפטיך ליעקב. וכמו שכתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו'. ועל כן על ידי שהם זוכים לתורה, על ידי זה הם יכולים לגלות את ההסתרה כנ"ל. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן, חזק חזק ונתחזק.